أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. ديات كريمنا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا مخي وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها ایک زجر دے پہ انکار در رسالت او دا ذکر کی چې انکار در رسول نا دا گورے پا سبب د حب الدنیا راغلے دے ادا دا مستقبیرینو عمل دے داغیوے خبر دا اور کل چې مخ کی آیاتونو کی ذکر شو چې گمراہانو مشرانو دا خلق گمراہ کلے دے پا دعوت دی له دعوت ورکړو شرک ته نو ذکر کوي چې دغه مشران دعوت ته انکار رسالت انکار د رسالت اغیم کړلې د پاره د گمراه کولو د کشرانو چې دی په دې راوچت کړی دی چې د پیغمبر نه انکار وکړ نو دې کې با تخفیف مقصدی و ما ارسلنا فی قریۃ او نذیر علی کلم په حس کلی کې من نذیر په بیان د یری کو انکه إلا قال مترفوها مگر دا چې وی با سرکشان او داغه مالدار او داغه مترف هغه دوی چې مال او دولت د دنیا ولا ورکړي شي سرمایداري د پنشاو مسته د دنیا کې مشغول وي او د حق نه جاهلی کنه هغه ته مترف وي نو مترفینو بداوی چې ان بما ارسلتم به کافرون یقینا مونږ پاغي چې را لګلی شوې تاسو پاغي کافر یو مونږ خو نه مونږ مانا دا مترفین چې کوم اعتراف به کاو کنه ناغي دا سی وای چې نا بما ارسلتم به کافرون نو بیا دلیل دې دغه منکرینو په دې باب کې ذکر غي چې زموږ مالونه ډیر دي اولاد هم ډیر دي جیدات ډیر دي اپ موږ باندې سزا نشته نو دا دلیل چې موږ په حق باندې یو وقالو او دی وی نحن اکثر اموالا واولادا مونږ ډیر زیات یو په لحاظ د مالونو د اولاد وما نحن بمعذبین او نه یو مونږ عذاب کړی شوی مونږ عذاب چې ته راکولی کېږي مونږ خو به بچو د عذاب نه ځکه الله مال او دولت را کړلی مانا دا کوم خلک چې رسول نه مني که نه د هغې دلیل دا دی چې هغې وي نحنو اکثر امواله نه الله جل شانو د دې خبرې جواب کوي یو جواب دا دی چې قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء دلون بی جواب دی دغا مترفین تا دی سرکشان تا مالدار تا او آیا دیتا بیشک رب زمان فراخی روزی چالا چه ہو غاری و یق دیرو تنگی بس تا خود آغا کار دی چالا بسط او چالا قدر مانا کچر تاسو ټول په حق باندې وی نو پا تاسو کی بازو لتنگ رزق در ورکل شوی او پا دی که آیات دی دی آیات کریمه که دمانیشان مراد کافر دی مانا دا خو امتحان دی دا خو دلیل د حقانیت نه چې چاله الله فراخ رزق ورکړی دی یقدر دې کې اشاره دی مانا کټول په حق باندې وي نو په تاسو کې بعضو له تنګ رزق ولې ورکړی شوی دی نه بس دا خو د دنیا د چلولو د پاره الله داسې کوي او اکثر خلق نه پويږي ولکن اکثر الناس لا يعلمون ناغي خیال دا کوي چې دنیا جو دولت جیداد او د دنیا سيزونه دا کرامت ته او دا شرافت ته او دا نه پويږي چې کله کله ډیر کړه دا الله په طریقه د استدراج ور کوي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون او کله ایمان والا لور کړلې مقصد پکې ابتلاوي او کله تنګیرا ولي نه پاغه تنګې کې مقصد رفع الدرجات کنا چې اوسړې پاغه باندې صبر وکي دیو جنا ابو سعود وی ولکن اکثر الناس لا علمون لیکن اکثر خلق نه پويږي نو دا دلیل د حقانیت ګرځي چن مدار البست هو الشرف والكرامه چې دا مال دولت چې چا سره ډیر نه دجو شریف ته دا کرامت والا سره دی او کم سړي سره چې رزق کم دی یا هغه سره دولت کم دی نو دا هوان والا دی دا ذلت والا دی او مدار القدر هو الهوان ولا يدرون دي تدابط نشتان الاول كثيرا ما يكون بطريق الاستدراج والثاني بطريق الابتلاء ورفع الدرجات چې ډیر کرته او سړی الله اغل دولت ډیر ورکی مال جیداد ډیری هو مقصد پکې استدراج دی الله په دمد مرانی سیدلې مهلت ورکړي ادا دیم کله کله په طریقې ابتلاء وي چې الله تعالی روزي تنگ کی رزق تنگ شي مقصد پاغه امتحان دی او دې سره داغه درجه پورته کوي کله چې هغه صبر کوي خو اکثر نه پويږي نو بل جواب وما اموالکم ولا اولادکم او ندی مالون استاسو او نه اولاد استاسو بلتی پداس حال تقربکم عندنا زلفا چران ازدی کی تاسو مونتا پنز دیکت تقربکم عندنا قربا دا زلفا مفول مطلقی اگر امام مجاہد وی او الا من آمن و عامل صالحا مگر غسوک چی ایمان راول دے و عمل کردے موافق دا سنت فا اولائک نو دا صفتنو والا لهم جزاء الضعف دي دا پارا بدل دوچن دا بما عملو پوجد عملونو دا دی وهم في الغرفات آمنون او دی با پا بنگلوکیم امن والی دا دیم جواب دی دا کفر او دا شرک پا موجود دی دا چا مال اولاد سبب دا نزدیکت اللہ تا نشی کی دی یعنی که مالون دیر دی یا مالون خرچ کئی دارنگ اولاد دیری یا اولاد بس دعاگانی کی خود کافر دا پارا پا دی سر قربت او ثواب نه حاصلی گی ادا بلتی خبری دما او دی که دا بیر تاکیدی او مقصد دا دی لا استثناء منقطع ده چې الا من امنه ایمان والا جدا خبره ده مالونه او اولاد د مؤمن اغله نزدیکت الله ته ورکول شي چې مالونه د الله په لار کې خرج کی اولاد نیک دي نو دا داغه د پاره سبب د قربت او ثواب دي ځکه وی جزاء او ضعف د ضعف د مراد ته واوالي صرف د چنا ځکه اخو تاسو ته بار بار تیر شوی دي چې الله د یو نیکه ثواب په لس چند ورکي من جاء بالحسنه فله عشر امثالها دا پته نه لګی چې اغله داغه د اخلاص مناسب سوره سوره ثوابونه ورکړي دي سوره سوره بدلی ورکړي دي په بار صورت دې مقام کې صحیح خبرم داوا چې الله د چا مال تم نه ګوري د چا شکل تم نه ګوري لکه څنګه چې حدیث راغله او صحیح مسلم کې ابن ماجه کې دارنګ مسند احمد ابن حبان غنو کسان راغستو به حتیم راوړو چې ابو هريره اعلان وې رسول الله فرمایل چې ان الله تعالی لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله جل شانه استاسو شکلونو ته ګوري استاسو مالونو ته ګوري لیکن استاسو زړونو ته ګوري او استاسو عملونو ته ګوري نو معنا دا مطلب نشي چې اوسړي سره مال او دولت ډیر دی الله ته ډیر نږدې دی ها هغه سره الله ته نږدې دی چې ایمان دې پکې او عمل صالح دې پکې اولائک لهم جزاء الضعف دا صفتونو والا دی د پاره بدلا د دوچند بما عملو په سبب د نیک عمل ددی واهم فی الغرفات آمنون او دی با بنگلو کی پامنی مراد د غرفات نه د جنت غرفات تی کنا جمع ذکر کړه دلالت کوي په قصد سړي بنگلی بو ډیر کمرې وي پکې او حدیث روایت په دی باب کې قرطبی ذکر کړو جسد ملغلرو ندی سد مرجانو ندی سد سروسپینو ندی دا غرفات غرفات آمنون او الذین یسعون فی آیاتنا معاجزین او هغه کسان چې کوشش کوي په مقابله د آیاتونو زمون کې فی آیاتنا په مقابله د آیاتونو زمون کې معاجزین چې عاجز کون کې موږ له خپل ګمان کې خیال دی چې الله او د الله رسول عاجز کوم نو ځکه مقابله کوم د قران مقابله کوي د دین مقابله کوي نو اولائک فی العذاب محضرون دا صفاتون والا په عذاب کې حاضر کړی شي پر بار بار په دې صورت کې دا ذکر کړي چې کافر اعتراضونه کوي د سعی او کوشش کوي د آیاتونو په مقابله کې خدا نه کامیابیږي ځکه ول بار بار زجر ورپیخه نو قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له تو یقینا رب زما فراخی روزی چاله چو غاړي د بندگانو خپل له ويقدر له او تنګي اغلرا چاله ډیر کی او چاله کم کی او ما انفقتم من شيء فهو يخلفه اوغه چې تاسو خرج کوئ س شین او وزب درکې تاسو له داغي او هو خیر الرازقین الله غره د روزه ورکوونکو نه دی ورته مقام کې اصل کې دا دریم جواب دی دا مخ کې او بیان دی د شان د ایمان والا او مقصد دا دی مالداری غریبی د الله ر طرف نه په ایمان والا کې مشتا نو تاسو لپاره دلیل د فضیلت نشي کېره او دا آیات د ایمان والا په باره کې د ځکه من عباده ویلې دي کنه رسول ذکر کړی دي او دا جملې د ایمان والا سره تعلق ساتي فهو يخلفه الله بعد هغه بدل غل ور کوي يخلفه یو معنا دادا چې ما انفقتم من غیر اسراف ولا تقتير فهو يخلفه کما خرچه چې تاسو کوي خو چې اسراف پکېم نشته او شومتیا پکېم نشته الله به بدل درګي دیم معنا دادا او دا معنا سعید ابن جبیر رحمه الله نے نقل وا دیم معنا دادا چې ما انفقتم من شيء من في طاعته کم چې تاسو خرچ کوئ دا الله په طاعت کې فهو يخلفه في الاخره بالاجر الله په اخرت کې دا اجر درکې سودی دا ویلو دریم قول داو چې مان فقتم بالخير والبر فهو يخلفه کم چې تاسو خرچ کوئ د نیکه کارونو کې د خیر په کارونو کې نو الله به دا غي بدل درکې یا هو اي يعجله في الدنيا دنیا کې به درکې او يدخره لكم في الاخره اخرت کې به دل ذخیره جوړ کې لکه ابن صاحب قول داو نو سرورم دا چمان فقتم من شین انسان کله کله خرچه کوي د مال په خیر کې خو ظاهر کې داغه د پاره اثر نه ویني نو مطلب ادارې چې کم ما انفقتم من شین په هو یخلفه داغه خلف نه ویني معنی کم چې خلف راضی دنیا کې ناغه داغه طرف نه دی کله په بل شکل کې الله تعالی در کې دولت او مال رزق ناغم داغه طرف نه دی ما کان من خلف په هو منه سعل دی کنه زاد المسیر کی ابن جوزی رحمه الله دا اقوال نقل کړیو آیت کریمه کې د ایمان والا شان ذکر کړي چې کله دې خرج کړي نو الله ولا عوض ور کوي په دنیا کې هم په آخرت کې هم او حدیث دی باب کې ډیرو بخاری مسلم ابن ماجه دیوالو کې د ابو هريره لانو روایت دی چې رسول الله فرمایل چې الله فرمایي حدیث قدسی دی چې انفق ينفق عليك خرچه کوانو پتا به خرچه وشي او بل روایت کې دی ابن آدم انفق انفق علی انفق علیک یدا آدم زیه خرچه کو زب در باندې خرچه کوم الله وی ته خرچه کو زو پتا کوم بلکې بخاری مسلم کې دا ابو هريره رضی الله عنه روایت راغله او چې ما من یوم یصبح العباد فيه الا ملکان ينزلان یقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا دا سی روز نشته چې باغې کې یو دو فرشتي کته نه راکوزيږي هغه دو فرشتو کې یو فرشته دا دعا کوي چې اللهم اعط منفقا خلفا یا الله کوم سړی چې خرچه کوي په صحیح ځای کې تول نعم البدل ورکی نا قبول وي اللهم اعط ممسكا تلفا یا الله کوم سړی چې خرچي نه کوي په صحیح ځای کې نه په ځان نه په کور والا نه په دین باندې نه ته مال هلاک دیو جنہ مسلم کی ترمذی کی دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہو چې کم مال چې اوسړې داغې نه صدقه ور کوي کاغه زکات ته او که خیرات ته داغې سره مال نه کمیږي بلکې هغه سره سیوا کیږي ها ته قران کریم نه سمو دی باب کې چې تاسو ته تیرشیمو چې کم مال د الله په رضا باندې خرچي مانه د الله د رضا لپاره اورید به وجه الله فاولائک هم المضعفون اغی خپل اجر ځان له دوچن کړو دنیا او د آخرت او به فرمایل ما نقصت صدقه احد من مال دیو تن مال خیرات سره نه کمیږي وما زاد الله رجلا بعف الا عزه او کم سړی چې بل ته معافي وکړي الله ول عزت سی واکی ما په سره بدله غسو سره نه معافي سره الله عزت سی واکی او ما تواضع احد لله الا رفعه الله او کم سړی چې د الله د رضا د پر ځان کم وګني ځان کمزوري وګني الله به اوچتای او بخاری مسلم ابو داود کې د جابر رضی الله عنه روایت کې کل معروف صدقه هر نیکی خیرات دی. بلکې بخاری نسائی ابن ماجه کې وو مان فقر رجل على نفسه واهله كتب له صدقه. سړی چې خپل ځان سره خرچ کوي اسراف نه کوي خپل اهل کوي ګناه کې نه ناګر در لپاره خیرات دی. او بلکې بهقی کی روایت راغله وو چې وما وقر رجل به عرضه كتب له بها صدقه. کم مال باندې چې سړی خپل عزت بچکی کنه هغه داګه لپاره خیرات لیکلی کی مال دې به خپل عزت بچکو. د دې وجنه سراج المنیر کې قول د محمد ابن منقدر چې جابر رضی الله عنه شاګرد دی تابعی دی را نقل کړو چې مان فقل مؤمن من نفقه فعل الله خلفها ضامنا الا ما كان من نفقه في بنيان او معصيه الله عز وجل. ایمان والا چې کوم خرچه کوي نو الله داغه نعم البدل ور کوي الله ضامن دی ځکه فرمایلی دی چې په وو یخلفو بدل به در کوم. او هغه خرچه چې وسړي په بنیاد په آبادی باندې کوي یا په الله په ګناه کې معصیت کې نداغه الله بدلی نه ورکیخه. بلکې دار قطنی د جابر رضی الله عنه روایت راوړو چې رسول الله فرمایلی دی کل معروف صدقه هر نیکی دا صدقه ده هر نیکی. او مان فقر رجل على نفسه واهله كتب له صدقه. او سړی چې په خپل ځان او په خپل بال بچ خرج کی دار در لپاره خیرات ته. او ما وقر رجل به عرضه فهو صدقه. او سړی چې په خپل عزت بچ کی دام داغه لپاره صدقه ده. او مان فقر رجل من نفقه فعل الله خلفها. او سړی چې خرچه کوي او په صحیح ځای کې کوي نو الله ضامن دی چې زبه نعم البدل ورکوم خلیفہ به ورکوم الا ما كان من نفقه في بنيان او معصيه. ها هغه خرچه نه چې دی په آبادې کې کړی یا په ګناه کې کړی. تفسیر قرطبی وی په حدیث خو راغله لري چې په آبادو کې خرچه مکوې مراد ته هغه خرچيري چې طرفه ده پاره یو د ضرورت لپاره خرچه ده یو د ضرورت د پاره خرچه ده د بال بچ د پاره د کور ځای جوړې دا واستوګ د پاره غ نه یادي دا خلق چې پکې قلقلې او شلشلی کوي کنه او خیسته کوي او ډیزاینی کوي دغه یادي چې رضی الله ثواب نور کوي بلکې کپ ګناه کوي کنه چې دا سې کارونه پکې کړی چې ګناه دی یا په حرامه طریقې مال ګټلې دي په حرامه طریقه نازل مسله ده. د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه ته وی انفق بلالا ولا تخش من ذل عرش اقلالا. بلال خرچه کوه د دې نه مې ریګه چې الله به کم کی ځکه الله وعده کوي چې ما انفقتم من شیء فهو يخلفه. کما خرچه چې تاسو کوئ نو زبې نعم البدل در کوم دنیا کې یا په عقبا کې معنی یا دلتا یا الت اما عاجلا و اما عاجلا یا خو بدل تداغي بدل در کی یا به خیرت کې در کوي. مفسرین ټول وی تقریبا ټول دغه یو قول له چې دا هغه خرچه نه یادي چې وسړي په ګناه کې کړی ده پاغي د ګناه شی غستې دي یا هغه خرچه چې د حرامونه ده حرام مال غټلې دي د سود پر دې حق والے دي مسلمان سره دوکا کړی ده هغه مال نه په صحیح طریقې وسړي مال غټلې دي په حلاله طریقې غټلې دي هر کسب چې د کړی په دنیا کې هر کسب چې دي او دې بیا هغه خرچ کړی یا دنیا کې الله بدل ورکړي یا آخرت کې بدل ورکړي ځکه الله فرمایلی دی و ما انفقتم من شیء فهو يخلفه. هر څه چې تاسو خرج کوئ نو دا عام ذکر کو کنه خصوصا بیا هغه خرچا چې د دین په بنیاد باندې کړی دا الله په کورې کړی دا په مدرسې کړی دا په یو غریب مسلمان کړی دا په مجاهد کړی دا په دیندارو خلقو باندې کړی دا نو فهو يخلفه الله به بدل ورکړي او هو خیر الرازقین آغا غورا در رزق ورکه اونکو نه ده او هو خیر الرازقین. آغا غورا در رزق ورکه اونکو نه ده ګوره جمع ذکر کړه ولې نور رازقین مشته ځکه انسانانو کې دا صفت استعمالیږي پلار اولاد در رزق ورکی او بادشاہ لخر لر رزق ورکی د دې وجنه رازقین د جمع سی غروړه په اعتبار د ظاهر سره ظاهر کې خو پلار غټي بچو باندې لګی کنه نو الله وی ز خیر الرازقین هم ګوره د پلار له دلم زور کوم چې هغه پتا خرج کړي د بادشاہ لم زور کوم ما ته لارې اسانه کړن هغه پتا سو خرج کړي ځکه وی و خیر الرازقین. او هغه غره دی د روزي ورکوونکو نه و یوم یحشرهم جميعا د دې نه تخویف شروع شخه تخویف اخروی دی ارد دی په مشرکین بالملائک باندې و یوم یحشرهم جميعا په کمر سراجم بکی الله دا ټول دا ټول به یو میدان کې راجم کی ځکه تر اوسه د حشر وی کنه حشر راجم کول دی وی نو ثم يقول للملائكه بیا به فرمای الله ملائکتا اها اولای یاکم کانوا یعبدون آیا دا کسان و چې تاسو بندگی کوله دنیا کې ملائکتا بالله وی دا مشرکان مولاړ دی دا د ملک مشرکان لړ دی دنیا ډکلا دی وستا سو بندگی کولا دا ځکه چې دی خلکو په دنیا کې وی چې ملائک لکه فلان کې فرشتہ او ملک جبرئیل علیہ السلام د زمو مدد کوي تا یزونو کې ویم لیکل یا جبرئیل یا میکائیل یا اسرافیل کنه الله وی زبط تاسو کوم چې دې کسانو دنیا کې تاسو بندگی کولا نو قالو ملائک به جواب کی وی سبحانک پاکی دا الله تعالی را انت ولینا تزمون واکداری من دونهم ندا خلق انت ولینا تزمون دوست من دونهم بيد دینا ندا خلق نو سوال خو په خپل ځای پاتې شکنه چې بندگی خو دې کړی د دنیا کې تاسو ته چری والی دي ناغي جواب کی بل سره بل بل د ازراب د پاری کنه اصل کې دا اړوم به جواب شو دا دیم جواب شو دا چې الله ته پاکي تاسو را برخه والا نشتا نو څنګه ستانه علاوه د بل بندگی وشي نو دویم دا چې بلکانو یعبدون الجن بلکې و دې چې بندگی کولا د پیریانو دا پیریان په درگاهونو کې په بوتانو کې په ونو کې په قبرونو کې داخل شو او دې سره به خبرې کولې ندی به یو ګور کنه موسی سره فرشتي خبرې وکړې یره وی فرشته اون ته سړی اوراغه په خوب کې ماته دا وی لئنهم کانوا يدخلون في الاصنام فيعبدون بعبادتها نشاپوری وی ځکه دا پیریان په دې اسنامو کې داخليدل او دی خو باغی دا سجده کوله کته نو ګویا کې دا غیظ ته سجده وکړه شیطانانو ته وکړه ای به خوشاله شي زمونږ ته سجده وکړه پیریان شیطانان به خوشاله شي چې مونږ ته سجده وکړه نو دې مقام کې دا ذکر کوي چې بلکانو یعبدون الجن عمر رضی اللہ عنہ وی لا ایمان تن عمر اغلی او پدې کې ز کعبه کې ما یو خابل خوا بوتان دي هغه د ګټو نه جوړ کړی دي او پدې کې دا غيو طرف نه ما आवाज اوریدو چې وی یا جلیح ما اخو دې خو قتل سو په نظر نه راځي یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا اله الا الله وجلیح جلیح دا غبل پیری نومو یو عجیبه غون د خبره شوی د امر نجیح یو ډیر فصیح سړی راغلی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا وی چې لا اله الا الله دا الله نه سوا غوري بل د بندګۍ لایق نشته دا خبره ماړم به وریده وګوره پیریان یو بل سره خبرې کیدا او په دغه ځینو کې ډیرو دي درگاهونو کې کنه ځکه فرشتي وی چې کانو یعبدون الجن او دی چې بندګۍ کولا د پیریانو اکثرهم به مؤمنون ډیرو د دې پاغي باندې یقین کوونکی ډیر داغي داسیو چې پاغي باندې یقین کو نو اکثرهم به مؤمنون اکثریت په دنیا کې داسې دي چې هغه د مشکل کوشای او حاجت رواي د پاره هم دغه درگاونو ته ځان لسی او په دغه ځای کې د پیریانو شیطانانو کثرت یې کنه ځکه دا او فرمایل او دا په تعداد کې ډیر دي کنه ځکه اکثر وي چې اکثریت په دنیا کې داخله دي اکثرهم به مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا نن رزبا مالک نی باز استاسو د بازو د پاره د فیدی ورکولو یا د ضرر لرکولو نه فایده ورکول شي نه د ضرر لرکول شي فلیوم معنی دنیا کې خوستاسو اسی عقیدی وی چې کوم فایده هغه به الله درکړه زوی به دل درکو تا اولاد مال اولاد کې برکت واچو نور د دنیا فایده برته حاصل شي نه خو الله کو خو تا او بل ته نسبت کو کله بستایو ضرر او مصیبت یو تکلیف او مشقت ختم شونه تا به بل چاته نسبت کو چې دا فلانی کړلې خو نن یو ټیم دا سده چې دی کولو ویني چې سو کوم دا سې نشته چې تعالی سو فایده در کی یا ستانه سو نقصان او سو شر دفع کی نفعا من جلب النفع ضررا من دفع الضر نو سوکشتا چې تعالی فایده در کی نو سوکشتا چې ستانه نقصان دفع کی نو نقول للذین ظلموا هو ایمن ظالمانو تا ذوقوا اسکه عذاب النار التي عذاب دور حغا كنتم بها تكذبون چې وې تاسو چې داغه تکذیب بم کو دنیا کی دنیا کې بم تکذیب کو چا چې ورته آیت وې کنه تا به مړه دروغ وې نو ذکر کوي زجر په انکار د قران جدا ظالمان همیشه دی تکذیب د حق کړي او د آیت کړي ادا دی د خراب حالت ته د شرک ولي ورسېدل ذکر ورسېدل چې دا د قران نه منکرو کنه د قران نه منکرو آیاتونه بدی ته بیانې دو او دی بن منل و ذات تل علیهم او کلا چې بیانې دی شي په دی باندې آیاتونه آیاتونه زمونږ بیناتن جوزاحتی پکې د توحید بیین بیین خپل مقصد کې خو واضحې نو قالو دی وی ما هاذا نه دا سړی الا رجلن مگر دا چې سړی دی یریدو ان یصدکم چې غواړي چې بند کی تاسو اما کان یعبد اباؤکم دا غچانا چې بندگی کولا مشرانو تاسو مانا خو وضاحت تر با بیانو کې دلیل با پیش کې نو دی بیا وی پی پوشو پوشو زمون پلار نکچ پا کم دین باندیو کنا نو دی مونگ داغ دین نلر کئی داغ دین نو زور لابانی پریدی وی نوی خبری را تخی ها ما ها دا الا رجلون نده دا مگر یو سڑی دی یریدو چی غواری این صدکم چی غواری تاسو بند کی تاسو اما کان یعبدو آباؤ کم داغینا چی بندگی کول پلارانو ستاسو پلار نکچی رسو بندگی کول داغینا منی دیو جن ظالم دین وقالو ما هذا اوس ګور حق ته غلط نسبت کوي کنه وقالو اویری ما هذا الا افکم مفترا ندی دا مگر دروغ د زانه جوړ شوی قران ته به دروغ وي د الله دین ته به دروغ وي به دا د زانه جوړ کړی دی مفترا دی نو وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ویغه کسان چې کافر دی حق تا کله چې راشدی تا ان هذا الا سحر مبين نده دا مگر جادو سرگن مانا دی ظالمانو که خیو تقلیدو لابا پروت تی پلار نکد مشر تقلیدو کهی پا غلط روانو کنا او تو تا خبر صحیح که نو چرتا هم تا نپری دیگی تا تا خو تمون دا پلار نکد دین نارای او دویم ستا خبرو تا برا دروغو نسبت کری چه افک دی مانا مفترا دی وزان دی نو دریم دا چې دا حق بارا که دا خبره کری چه مانا جادو دی سریغون تا خبری دی پګېغون ته خبرې ښکاری خو دا جادو دی ان هاذا الا سحر مبين نه الله جل شانو وی چې وما آتیناهم من کتب یدرسونها او نو دی ورکړی مونږ دی تاسو کتابونه یدرسونها چې دی درس کوي دا غي او پاغې کې شرک راغلی دا دی چې دا خبره کوي په شرک باندې دور کلک دی د دې لسه کتابونه ورکړی شوی دی چې پاغه کتابونو کې دا جایز کړی چې شرک شته او هغه آسماني کتابونه وما آتیناهم من کتب یدرسونها دا د دې په خبرو باندې رد دی کنه چې دې سره سم منزل دلیل نشته منزل دلیل څه دی چې دا الله کتاب کې راغلی په شرک باندې او نو سره د یو رسول خبره شته ځکه فرمایي وما ارسلنا الیهم او نو لګلې مونږ دې ته قبلک استانه مخکې من نذیر څوک بیان د یری کوونکی چې دې ته شرک جایز کړی نذیر خو راغلی دی ګڼ ناغلی دی بیا دغه مقصد صحیح ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر بإباحة الشرک ستانه مخکې ما سب نبی نه درېګلې چې هغه دا بیان کړی دی چې شرک جایز دی دا ردی په اقوال باندې رد شي کنه ما ردی سره دلیل منزل نشته او نو سره د مخکې او رسول قول په دلیل کې شته په دې کې اشاره ده چې دلیل شرعي یا خدای الله کتابي یا د نبی سنتي کنه هغه دی سره نشته نور خبرې دې سره ډېرې دي او د دلایل وې فاصل دلیل یا خو کتب یې درسونه حاله او اصل دلیل نظیر دی نبی دی او دا قول دی او غدی سره نشتا نو تخفیف ور بیخا وکذب الذین من قبلهم تخفیف دنیوی پتی رو شو عذاب را غلیو کله چې غین کار تکذیب کو د غشان دی حق نه راتلو و دی به مذاب راش وکذب الذین من قبلهم او تکذیب کړو غ کسان او چې د دین مخ کیو نسبت د دروغ یو کړو حق تا نو ما بلغو معشار ما آتیناهم دا خلق وی ومون مالدار یو او مون سره مال دی دولت دی شتمنی یو نو الله وی د عادیان او سمودیان نه زیات مالدار یې و ما بلغو معشار ما آتیناهم او نو در رسیدلی دا موجوده خلق لسم حصے دا غ مالونو ته چور کړیو مون مخکنو تا و ما بلغو نو در رسیدلی دا موجوده معشار ما آتیناهم لسم حصے دا غ مالونو ته چ مون ور کړیو وغی دا معشار یو معنا خدا د لسمې ته وي دویم قول پکې دا دی چې معشار وي عشر العشر دا معنی سلمه ده سلمې ته نه دي رسېدلي او دواړه قول قاسمي را نقل کړو دریم قول قرطبي نقل کړو چې معشار معنا لسمه د لسمې د لسمې معنا زرمه حصه زرمه حصه ته دا غي نه دي رسېدلي دې سره به سمالي دې سره به کم دولتي دولت خو هغه خلکو سره چې کله هغوی تکذیب وکړو فقط زبو رسولي نو تکذیب وکړو د انبیاو زماو فکیف کان نکیر نو سرنګي او عذاب زما غیله زما د انبیاو تکذیب وکړو الله وی کذبو رسولی تکذیب وکړو زما د انبیاو فکیف کان نکیر ما ولا څنګه عذاب ورکړې نو دې له مور کولې شم کنه اور به کوم ولا بار صورت لسم حصا یا سلم حصا یا زرم حصا اچھا زرم حصا شنو قرطبی ډیر مبالغه ده پکې او دا ډیر خوله خبره ده چې په دې باب کې مبالغه ذکر شي معنی زرم حصا قوت د بدن قوت د مال هنر او جدواله د عمر تغیر نشته ولې ایګه داسې کسانو مو چې وو 100 کال عمر یو 600 کال عمر یو دارنګ مال دولت چې کم دي سره سره سپین دي د دې په زر چنداغي ترسي وو کم قوت چې رده په بدن کې ده نو په زر چند دغه قوت او طاقت سی وو دیو جنې باډې غټي وي باډي بلډرانو سلويخ سلويخ غزه قد ډیرش ډیر غزه قد دومره قدونه و داغي ډیرش غزه سوره جوړيږي تقریبا شپېته فټه دا شرعي غزه ګوره خستا ديسي انګريزي غزنه شپېته او یا فټه یو یو تن وګد دي دومره دغه شانته باډې مضبوطي وکنه نو په طاقت کې مغې د نشي رسېدې د بدن په طاقت د مال کې نشي رسېدې جیدادونو مغې سره ډیرو او دا ظاهره را سوچ کې نن چې تا سره کم جیداد دي ستانه مخ کې کس سره ډیرو ولی د پلار هغه جیداد په زامنو کې تقسیم شونه دا غیب بد وجری به رسېدو نو دا هغه مخ کې چې دا هغه پلارو هغه سره دا غې نډیرو ولی هغه جیداد پرونو کې تقسیم شو هغه ته به کیسې سره دا غې مخ کې چې هغه سره ډیرو دا چې مخ کې لاړ شه نو سوره چې مخ کې دینه داسې داسې کسانو چې پوره د کلی کلی د دوه دوه کلو مره جیداد و سره جنن سوالو چې سره هغه کې دي نشي نو ځکه قران کریم وي ما بلغو معشار ما دینه ته هنر کې مغی ته نه دی رسیدلی په هنر کې دا هو د قوا د مال او د طول العمر درې واړو جمهور وي درې واړو ته شامل دي ما بلغه کفار مکه معشار ما اتیناهم من الامم التي كانت قبل من القوه والمال وطول العمر جمهور وي کنه نو وګوره نو واقعي چې دا غي فن هم ډیر زیاتو دا غي عمارتونه چې د نن نه درې زره او څلور زره کاله مخکې جوړ شوي دي اوس هم آثار شته اوس هم آثار شته خدای اوس هم پکې هغه کوټې شته اوس پکې احرام مصر شته احرام مصر کې ورشه دا غي مقبره او پای کې چې کومه باده زړې راو دي پاګه صحرا د مصر کې اوس هم دنیا حیران ده چې دا لا کوم بلاکونه چې دي استعمال کړي دي چې دوه نیم ټنه د یو بلاک وزن دی او د غټې نه جوړ کړي بلاک دي دوه نیم ټنه من او یام من بلاک دي چې د پکم ماشینو باسل دي دا غي نه پکم طریقه دیوالونه وباسل دي او بیا ابن خلکانوی مخکې هو تاسو وکاله مخکې دا تیر شوی دی مورخ په دا پاسه په دالی کلی دی چې دا مون پښپګ میاشتې کې جوړ کو د مور بچې دی پیدایشی په کال کې روان کی حالانکه ابادی گرانی او کنه روانول گرانی یو ځای چې تا بعد کې پدری کال کې به بعد کې روانې نو پدری ورځې کې بدلې دوری او یمو جوړ پښپګ میاشتې کې دی ورسته د مور بچې دی پیدایشی نو په کال کې روان کی روانول دي شي دا څه جوړ دی ځکه الله او فرمایل چې ما بلغو می اشهر ما دیناهم داغي ګورې لسمې حصې د مهارت ته نه دی رسیدلی د دې بس مهارت دی خو چې د کال په اول کې سړک جوړ کی کنه او د کال په اخر کې د ګورې به سړک نه تلی وي دارنګې اباده چې جوړې کی نو داغي خپل داسې وټ چې په صحیح طریقې استعمالې چې څنګه غي وي کنه چیرې یو حصې د سیمټي او دوی حصې د وسره شګي مانه دوه ټاټ کې شګه یو ټاټ کې د سیمټو نو چې داسې یا یو ټاټ کې شګه دا یو ټاټ کې سیمټو نو د دې سل کال ګارانټي ده د دې په نسبت باندې کنه اگر چې پای کې خوښ یو بل سره دا ته یو مقابله شروع شو چې نوې نوې سیمټ راو ودل پکې چې دا یو پته نه لګي کنه او په صورت دي زیات نه زیات دا ور کوي او ستانه لګ مخې دا د اکبر او همایون بادشاه او اورنګزیب عالمگیر زمانی تیر شي 1500 کال مخکې دا غیغه بادو ته وګوره اوس لاړ شي بای بادشاهي مسجد ته وګوره اورنګزیب عالمگیر جوړ کړل کنه یا پای کې دنه شي قلات نه نوځه پای کې موتی مسجد چې دی ناغا همایون جوړ کړل اوس هم دا غیا پاتې ته وګوره څنګه مرمر نه جوړه ته به حیران شي شیش محل ته وګوره ځنه نو 1500 کال مخکې لنټر ته وای لنټر اوس راو دي مړه لنټر ډیر په خارا وتی دي ستاسو لنټر هغه د چتر سي 1500 کال مخکې 300 کال مخکې لنټر جوړ شوی دی لا تر اوسه پورې هغه شان لنټر دی اوس ورته تماشه وکړه د چې دا غینه مخکې او دا غینه تکړو آثار روزي دا غی ده هغه بادو او خلق حیران دي دا غیغه مضبوط والی ته او دا غینه غوالی ته او دا غی صفایې ته چې دا لاسن خلقو چې دې دوره صفایا سره دا کار کړل دي زموږ دې غاړه ته هو یو عمارت جوړ شي لږ وخت پس کیږي درالونه پکې جوړي که څه دې جوړ شي لږ وخت پس ګوري هغه کتر اغور دي دي که روستو خلقو څه دې جوړ کړل لږ زمانه چې پتیری کې نو بادونه ځان سره پناه کې بیړو پته نه لګي او غي دوره مضبوط جوړ کړی دي که قران کریم صفاوی لی و ما بلغو می اشاره ما ته نه هم او نه دې رسیدلی دا موجوده خلق لسن حصے دا غتا چې ور کړیو مونږ غي ته یا تلمی دا هغه ته چې مونږ ور کړیو غي ته یا زرمی دا غتا درې وړه وایې کولې شي ښا پکذبو رسولی ناغي تکذيب کو د رسولانو زما فكيف كان نكير نو سرنګي او عذاب زما غيلا لګراواله کنه وګوره تاریخ مطالعه کنه نو تاسو پته ولګي چې دغه قومونه واقعي خو قوت والي او انبيي کرام متراغلي دي ګن اغه و ته مسله کړی دا انبيو ته مختلف تکالیف رسولي دي او داغي منون کو ملګرو تا تر دې پوري چې په دنیا کې په الله عذاب را واستي دي اګه په دنیا کې به نه راغله او د دنیا نه تلیم دي نو سي نوم نشان نشته داغي جدادونه څه شو داغي عمارات څه شو داغي غزور څه شو هر څه ختم شو زما عذاب ته الله یو ګوره کنه آفات ترخت تبلیغ شروع شو کا قل قل سرا چې قل انما اعذكم بواح قل ما سالتكم من قل ان ربي قل ان ضللت دا قل قل سرا ته ترخت دی تعلیم کا چې په دې طریقه بیان وکړه په دې طریقه تعلیم ورکا بیا وته ګوره وما ارسلنا في قريه او ندلي غليم پهس کلی کې من نذيرن سوق بيان د يري کوونکه الا قال مترفوها مگر دا چې وي بسر کشانو داغه مالدارو داغه ان بما ارسلتم به كافرون یقینا مون پاغه چرالي غلي شوي اتا سو پاغه انکار کوون کوفر کوون کیو نه منون کیو داغه وقالوا اويذ نحن اكثر اموالا واولادا مونږ ډیر زیات یو په مالونو په اولاد کې او ما نحنو بمعذبين او نیو مونگا عذاب را کڑی شوی نیو مونگا چی عذاب برا کڑی شی مونگا قل تو تو آیا این ربی بیشک رب زمان یبسو تر رزقا فراخی روزی لی من یشا او چالا چی اغاری و یقدر و تنگیه ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دخل قنو پوئیگی نو دا دلیل دا حقانیت پلگنی وما اموالکم او ندی مالو نستاسو ولا اولادکم او نا اولاد ستاسو بلتی تقربکم پدا سے حال چی نزدیکی تاسو مونتا بلتی تقربکم عندنا زلفا پدا سے حال چی نزدیکی تاسو مونتا پا نزدیکتو الا من آمن و عمل صالحا مگر اگر سوک چی ایمان راول دے و عمل کر دے موافق دا سنت فولائک لهم جزاء الضعف جدا صفتن والا دید پارا بدل دا دوشندا بما عملو پا سبب دا نیک عمل دا دی و هم پی الغرفات آمنون او دیبا پا بنگلو کے پا آمن کی والذین و حق کسان یسعون فی آیاتنا چی کوشش کئی پا مقابل دا آیاتنو زمون کے معاجزین چی عاجز کون کی منگل پا خپل گمان کی اولائک دا صفتن والا فی العذاب محضرون پا عذاب کے با حاضر کلشی قلوا يا ديتا ان ربي بيشكر رب زما يبسط الرزق فراخي روزي لمن يشاء من عباده چاله چو غاړي د بندگانو خپلونه ويقدر له او تنگي يغلا وما انفقتم من شيء اغه چې خرج کوي تاسو هر څه سوم چی من شيء اغه چې خرج کوي هر څه چی په هو يخلفه ناغه به وزر کوي داغه من شيء کې عام نه ک بدن طاقت خرج کوي که دخلی طاقت خرج کئے که مال خرج کئے که عبادات کئے من شئین فهو یخلفو نو اللہ بے بدل درکی دنیا کی آخرت کی وهو خیر الرازقین آغا غرد روزی ورکو انکو ندی ویوم یحشرهم جمیعا فکمر سراجم بکی دی طول ثم یقولو للملائکا بیا بوی ملائکو تا احا اولائی ایاکم کانو یابدون آیا دا کسان وچی بندگی کول استاسو قالوا نغيب تو سبحانك پاکی د تعالی را انت ولینا من دونهم تو دوس زمونګه بيد دینا بل کانوا یعبدون الجن بلکی او دی چې بندگی کولا د پیریانو اکثرهم بهم مؤمنون دیرو د دی پاګه باندې یقین کوون کی فالیوم انن رز لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا اختیار من بنی بعض استاسو د بعضو د پاره د فیدی ور کولو یا د ضرر لر کولو اختیارمن بنی بعض استاسو د بازو د پارا نفعن د فیدی ورکول ولا ضر راو نبا اختیارمنی د ضرر لر کولو ونقولو للذین ظلمو و بوای مونگا کسانو تا چی ظلم کڑے دے زوقو عذاب النار او سکے عذاب دور اللتی کنتم بها تکذیبون اگا چوے تاسو چی داغی تکذیب بمکو دنیا کی و اذا تطلع علیہم آیاتنا او کله چې بیانې دي شي په دی باندې آیاتونه زمونږه بینات واضحه واضحه معنا والا نو قالوا وی دي ما هاذا الا رجل ندی دا مگر یو سړی دی یریدو چې غواړي ان یصدقکم چې بن کی تاسو را اما کان یعبد اباؤکم دا هغه چانه چې بندگی کوله مشران استاسو وقالوا وی دي ما هاذا الا افکم مفترا ندی دا مگر دروغ د زانه جوړ شوی و وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم اوي كافر حق تکل چراغ دیتا ان هذا الا سحر مبين ندیتا مگر جادو خکارا وما آتيناهم من كتب يدرسونها او ندی ور کڑی مون دیل س کتابونه چ دی یلولی او پاغه کی شرکی اس بات ته شرک باندې وما آتيناهم ندی ور کڑی مون دیل من كتب س کتابونه يدرسونها چ دی لولی غا وما ارسلنا اليهم او ندی گلی مون دی تا قبل کا استانه مخک من نذیر سوق بیان د یری کو انکه چاغه شرک جایز کړی دی تا څوک مبلغ او داعی چاغه باحت د شرک باندې دی ته تقریر کړی وکذب الذين من قبلهم او نسبت د دروغ کړو هغه کسانو چې مخکې د دین او انبیا او ته حق ده وما بلغوا معشار ما اتيناهم او نه دی رسیدلې دا موجوده خلق لسمې حصے دا مالونو ته چې ورکړو مونږه غیتا یا مع اشاره ما اتینا مسلمی حصے داګه ته چور کړیو مونږ غیتا یا زرمیتا فکذب رسولی ناغي نسبت د دروغو کو رسولانو زماتا فکيف کان نکیر نو سرنګ او عذاب زما حغیلان